Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга першая «Паўстанне і мацаванне дзяржавы на панямонні». Стабільнасці сярэднявечнай панямонскай сістэмы не парушыў усплёск ваяўнічасці балцкіх плямёнаў, названых у летапісах Літвой, зафіксаваны пачынаючы ад 80-х гадоў 12-го стагоддзя. Раўнавага захавалася найперш па той прычыне, што ваяўнічы рух балтаў быў накіраваны за межы сваёй панямонскай сістэмы. Пісьмовыя крыніцы, усходнеславянскія летапісы, польскія, нямецкія хронікі зафіксавалі дзясяткі рабаўнічых паходаў літоўцаў амаль ва ўсіх кірунках: на польскія, галіцка-валынскія, чарнігаўскія, смаленскія, новгарадскія, пскоўскія землі, на Лівонію і землі эстаў. Аднак даследчыкам не ўдалося знайсці прамога ці вартага даверу ускоснага сведчання пра напад летапісных літоўцаў на Наваградак, Гародні, Ваўкавыск, Менск, Полацак ці іншыя гарады будучай Беларусі. І наадварот, маецца прамыя сведчанні крыніц аб полацка-літоўскім, пінска-літоўскім, наваградска-літоўскім супрацоўніцтве. Суседзі славяне бесперашкодна прапускалі літоўскія атрады праз сваю тэрыторыю, а пры зручным выпадку і самыя былі не супраць да іх далучыцца. Так, напрыклад, зрабілі палачане ў 1198 і 1258 годах, калі хадзілі разам з літоўскімі атрадамі ваяваць супраць свайго саперніка Смаленска. У 1203 годзе васал Полацка князь Усеволад з герцыкі з саюзным літоўскім атрадам нечакана з'явіўся каля Рыгі, забраў жывёлу з пашы і захапіў двух святароў, якія разам з пілігрымамі секлі лес. У 1245 годзе пінскі князь патаемна паслаў ганца папярэдзіць літоўскі атрад пра надыход валынскага войска. Усе вядомыя выпадкі прыходу літоўскіх кунігасаў на княжанне ва ўсходнеславянскія гарады ў 13 стагоддзі адбываліся праз запрашэнне. Даўкштоты і жамойці амаль з усіх бакоў, з захаду, поўдня, усходу, прылягалі мірныя тэрыторыі. Яны складаліся як з балцкіх, Ятвягі і Прусіі, так і бліжэйшых усходнеславянскіх земляў – Наваградчыны, Гарадзеншчыны, Полацкай і Турава-Пінскай земляў. У выніку племянная тэрыторыя летапісных літоўцаў была аточаная нібыта поясам бяспекі. Вораг не мог лёгка дабрацца да літоўскіх паселішчаў. Трэба было прайсці як мінімум пару сотняў кіламетраў праз гэтыя замираныя з літоўцамі землі. Тым не менш, сам факт мілітарнай актыўнасці сярэднявечных літоўцаў стаў важнейшай падставай для ўзнікнення тэзы аб заваёве беларускага панямоння, як і ўсёй Беларусі літувісамі, і ацэнкі вялікага княства літоўскага як балцкай дзяржавы. Зыходзячы з рэальнага факту літоўскіх паходаў на сходнеславянскія землі, некаторыя гісторыкі высунулі тэзу пра перарастанне рабаўнічых нападаў на Русь у тэрытарыяльна-захопніцкія. Слава! Аднак маўчанне пісьмовых крыніцаў пра балта-славянскую канфрантацыю на землях Беларусі і даказаны даследаваннямі мовазнаўцаў і археолагаў мірны характар балта-славянскіх кантактаў абвяргае версію пра заваёвы лютавіцамі беларускіх земляў, гэтак сама як і гіпотэзу Мікола Ярмаловіча пра заваёвы наваградкам балцкай Літвы. Другой, не менш важнай часткай балтацэнтрыцкай канцэпцыі з'яўляецца тэза пра ўтварэнне яшчэ ў канцы 12-го, пачатку 13-го стагоддзя папярэдніцы Вялікага княства Літоўскага, раннефеадальнай літувіскай балцкай дзяржавы на балцкай тэрыторыі ў выглядзе саюзу ці канфедэрацыі. Гісторыкі паклалі шмат намаганняў, каб выявіць сляды той дзяржавы. Аднак пошукі гэтыя нельга прызнаць удалымі. Надзейна ўстаноўлены толькі факт сацыяльнай дыферэнцыяцыі балцкіх плямёнаў, у тым ліку літоўцаў. Яе паскарала ваенна-рабаўнічая дзейнасць. Асобныя ўдачлівыя правадары, арганізатары рабаўнічых паходаў, засяроджвалі ў сваіх руках значныя матэрыяльныя багацці. Выдзелілася праслойка гэтак званых нобеляў, што пацвярджаюць археалагічныя матэрыялы. Аднак з'яўленне племянной арыстакратыі яшчэ не доказ існавання дзяржавы. Несумненна, ваенна-рабаўнічая актыўнасць паскарала сацыяльную дыферэнцыяцыю балцкага познеродавага грамадства і была прадвеснікам новага ладу дзяржаўнага. Аднак на эвалюцыю патрэбны час, якога якраз не хапала. Даследчыкі неаднаразова звярталі ўвагу на сувязь генезы Вялікага княства Літоўскага са знешнепалітычнай сітуацыяй ва ўсходняй Еўропе. Мясцовая панямонская палітычная сістэма знаходзілася ў стане дынамічнай раўнавагі да моманту, пакуль раўнавага тая не была парушаная звонку праз надзвычайныя знешнія пагрозы. Іх было дзве. Першая – з'яўленне і актыўная экспансія нямецкіх энклаваў ва ўсходняй Прыбалтыцы ў канцы 12-го, першых дзесяцігоддзях 13-го стагоддзя ў інфлянтах і Прусіі. Другая – пагром паўднёвай і ўсходняй Русі манголо-татарамі у 1238-1240 годах. Немцы з пачатку 13-го стагоддзя трывала ўмацаваліся ў ніжнім цячэнні Дзвіны, то Лівлянд, Лівонія або Інфлянты. Яны паспяхова супернічалі з Полацкам за дамінаванне ў ніжнім падзвінні і паступова падпарадковалі мясцовыя плямёны. Thank you. сибіркоў. Інфлянты, ці іначе Лівонія, то гістарычная краіна, заселеная балцкімі і фіна-угорскімі плямёнамі. Яна ўключала тэрыторыю сённяшніх Латвіі і Эстоніі. Назва паходзіць ад спольшчыны нямецкай «Лівлянд» – краіна ліваў, фіна-угорская племень. У сярэднявеччы інфлянты былі аб'ектам беларускай, скандынаўскай і нямецкай экспансіі. Нямецкая калонія тут паўстала ў канцы 12-го, пачатку 13-го стагоддзя. У 1201 годзе немцы заснавалі горад Рыгу. У 1202 годзе для эфектыўнейшай каланізацыі краіны і хрысціянізацыі мясцовых паганцаў быў створаны рыцарскі ордэн мечаносцаў, вядомы як інфлянскі ордэн. Тэрыторыя інфлянтаў была падзеленая паміж ордэнам, рыжскім архібіскупствам і чатырма біскупствамі. Ордэн змагаўся з біскупамі за верхоўную ўладу ў краіне, але ні адзін з бакоў не здабыў перавагі. У сувязі з маскоўскай агрэсіяй у 16-м стагоддзі магістр інфлянскага ордэна ў 1561 годзе прыняў пратэктарат Вялікага княства Літоўскага, што выклікала інфлянскую вайну між Масковіяй і Вялікім княствам, потым Рэччу Паспалітай. У 17-м стагоддзі большую частку інфлянтаў забрала Швецыя, у 1721 годзе іх ад шведаў пераняла Расія. Тэвтонскі ордэн у Прусіі на працягу паўстагоддзя падпарадковаў гэтую краіну, потым распачаў актыўную экспансію на панямонне. На 4 дзесяцігоддзі раней, у 1245 годзе, ордэн атрымаў ад імператара прывілей на валоданне будучымі тэрытарыяльнымі набыткамі ў Літве. Манголо-татары зруйнавалі ўсю паўднёвую і ўсходнюю частку ўсходнеславянскага арэалу. Былі знішчаны існуючы там дзяржавы, перасекліся традыцыйныя гандлёвыя шляхі. Пагроза з паўднёвага ўсходу пастаянна адчувалася і на панямонні. Усведамленне неабходнасці яднацца дзеля абароны мусіла праявіцца найвыразней пасля 1240-41 гадоў, калі манголо-татарская небяспека стала блізкай рэальнасцю. Манголскія войскі апустошылі паўднёвую Русь, захапілі Кіеў, але недалёкага Берэшця князі Даніла і Васілька, цытую летапісца, «Не возмогаста ісці в поле смрада ради множества избіяных».